الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس أوصي وأوصيكم بتقوى الله تبارك وتعالى فقد فاز المتقون. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia sala na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, nayusia nafsi yangu pamoja na kuzusia nafsi zenu katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani amefuzu mwenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa naendelea na ibada zetu za sala ya Juma kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, leo hii katika hutuba yetu ya leo ni kama vile mwendelezo wa hutuba iliyopita nyuma. Ndugu zangu Waislamu, hakuna shaka kwamba tunaishi katika maisha magumu sana. Sababu kubwa, fa innal ummata alislamia dha'at ala muftaraqi turqin wa yufahia ta'ish hayatan ti. Bila shaka umma wa Kiislamu kwa njia zake zote unaishi maisha ya kuangaika ya taabu. Lam yashhad at-tarikh al-islam laha mathila, tarikh ya Kiislamu haijawahi kushuhudia maisha ambayo tunaishi sasa hivi, maisha ambayo hayana mfano, kwa kuwa katika miaka ya nyuma wenzetu walikuwa wanaishi katika nchi za Kiislamu, dola za Kiislamu, lakini tokea zilipoanguka pamoja na makosa yaliyokuwepo ndani yake, kwa kweli Waislamu wanaishi katika maisha ya dhiki sana. Kuna vikwazo ambavyo tunavyovipata Waislamu kuonewa, pengine miji yao kupotea na mali zao kuchukuliwa, wahaluma jara na mingineyo katika hayo. Waislamu vile vile kuporwa miji na mali ambazo zipo katika nchi zao. Kiachilia mbali kuna mafuta mengi katika nchi za Kiislamu, lakini zimekuwa ni ngawira za makafiri. Lakini hakuna shaka kwa yule mwenye kuona jicho la mbali, anna dairata satakunu ala adaihim, mageuzi yatakuwa juu ya maadui zetu. Hilo ni jambo halina shaka, na tunatakikana tuamini hivyo kwamba mzunguko utakuja na nyinyi Waislamu mtaweza kushika nyadhifa zenu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametaka muwe nazo. Lakini hayo yote hawezi kuja, ni kama maneno ya Umar bin al-Khattab aliposema, nahnu qawmun a'azzana Allah bil-Islam fa'idha btagayna fi ghayrihi adhallana Allah. Sisi ni watu ambao Allah ametupa nguvu kwa huu Uislamu wetu, lakini tutakapotafuta nguvu yetu na utukufu wetu usiokuwa Uislamu, basi Allah atatudhalilisha. Kwa maana kwamba tukipita njia nyingine ambayo isiyokuwa njia ya Kiislamu na manhaji ya Kiislamu na manhaji ya salafu salih, Allah subhanahu wa ta'ala atatudhalilisha sisi. Tutakuwa madhalili, tutakuwa wanyonge, kwa sababu tunatafuta njia ambazo hawakupita wema waliotangulia. Kwa kuacha dini yenu na kuparamia mambo mengine, Waislamu tumepata na unyonge mkubwa sana. Kama nilivyotangulia kusema, tarehe ya Kiislamu haijawahi kushuhudia unyonge kama huu. Lakini unyonge huu na hii hali tuliyokuwepo nayo, waradat al-isharatu ilaiha wa tanbih alaiha sarihatan duna lafs. Ishara imekuja kutoka kwa Mtume alayhi salatu wassalam, na uzunduzi umekuja kutoka kwa Mtume alayhi salatu wassalam wa wazi kabisa ambao usiokuwa na shaka. Hadithi siku zote inasomwa na maduati wengi na mashekhe wengi, lakini sio mbaya katika kuikariri ili vijana, chimbuko la leo, pamoja na vijana wa salaf hasatan, wapate kufanyia kazi maneno ya Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam katika hadithi ya Thauban mawla Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam yaqul. Thauban anasema kwamba Mtume alayhi salatu wassalam amesema, yushik an tada alaykum al-umam kama tada al-aklatu ila qas'atiha, faqala qailun aw min qillatin nahnu yawma idhin, qala bal antum yawma idhin kathir la walakinnakum ghutha'un ka ghutha'i sayl, wal yanzi'anna Allahu min sudurikum aduwikum al-mahabata minkum, wal yaqdhifanna Allahu fi qulubikum al-wahna. Qalu ya Rasulullah, wama al-wahn? Qala hubbu ad-dunya wa karahiyatu al-maut. Akhrajahu Abu Daud wa huwa sahihun bi turqi. Ndugu zangu Islam, ayuha an-nas, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, unyonge huu tuliokuwepo nao aliutabiri kwa muda mrefu, lakini ni kwa sababu ya sisi Waislamu kuto kutekeleza yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anataka sisi tuyatekeleze. Akasema iko siku, anawaambia masahaba zake, itatokea siku ambayo mataifa, walimwengu wa kimagharibi na wengineo, wataitana kama vile wanavyoitana katika chakula chao cha mchana au kula chakula chao cha asubuhi, kwamba fulani njoo ule, fulani njoo ule, wanaitana kwa sampuli hiyo. ili kupambana na Waislamu, ili kuwatesa Waislamu. Sahaba akashangaa, akasema kwamba hili jambo haliwezi kutokea, yani kama vile anaamini kwamba haliwezi kutokea. Hivi tulivyo na tumekamatana na dini yetu na sisi tuna nguvu. Akauliza yule sahaba, je, siku hiyo makafiri wanapoitana kwa ajili ya kuujadili Uislamu, siku hiyo sisi tutakuwa ni kidogo? Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akajibu akasema, bal antum yawma idhin kathir, bali siku hiyo watakapoitana nyinyi mtakuwa wengi sana. Walakinnakum ghutha'un, lakini wengi wenu ni kama vile takataka. Aghutha'i sayl, kama takataka zinazokwenda na mafuriko. Tutakuwa wengi siku hiyo, lakini tutakuwa takataka, takataka ambazo zile zinazokwenda na mafuriko. Tukiweka nukta katika jumla hiyo, kwa nini Waislamu wamefananishwa na takataka? Takataka ambazo zinakwenda na mafuriko au na maji ya mito, ni kwa sababu Waislamu watakuwa hawashughuliki na dini yao. Tutakuwa wingi kwa hisabu, kwa idadi, kwamba fulani ni Muislamu, fulani ni Muislamu, lakini hakuna harakati zozote za Kiislamu, hakuna juhudi zozote kwa kumtumikia Allah subhanahu wa ta'ala katika dini yake, hakuna harakati zozote za kiilmu za Kiislamu, kuutetea Uislamu, kuujua Uislamu. Mkifikia hivyo Waislamu, basi nyinyi ni takataka. Na takataka ambazo zinakwenda na mafuriko hazijulikani mwisho wake ni wapi. Nani anajua takataka zinazokwenda na mafuriko zinaishia wapi? Hakuna anefahamu hilo. Na pia vile vile zinakuwa hazina nguvu, yani kule maji yanapokwenda na takataka zinakwenda huko huko. Ndio Waislamu wa leo walipofikia ya kwamba Uislamu wao ni wa kuiga, makafiri watakapokuja na mifumo yao, basi wao wanakwenda nao, hawajui wale wanakwenda wapi, lakini wao wanakwenda nao bila ya kutaka. Kwa hadithi niliyosoma mpaka kwa nukta hiyo, twaona kwamba miji ya Kiislamu ni mambaul khairat wa barakat, ndiyo sehemu kwenye kheri nyingi na baraka nyingi, na ndiyo maana mataifa yanaitana kujadili kuhusiana na Uislamu. Ikafikia Mtume alayhi salatu wassalam kufananisha na sahani ya chakula watu wanapoitana, ndio vile vile nchi za Kiislamu zitashambuliwa na watu wasiokuwa Waislamu, kama vile kinavyochambuliwa chakula. Chakula kinashambuliwa kisha kinamalizika chote, na vile vile wanajitahidi katika kumaliza Uislamu. Ayuha nas, enyi watu, hadithi hiyo adhimu ambayo utabiri wake kwa kweli unakwenda na uhalisia, Waislamu wengi hawajitambui. Na hayo maneno nilikuwa nikikariri sana katika hutuba iliyopita nyuma. Wako wengi katika Waislamu mpaka leo hawajitambui. Nikisema Muislamu hajitambui, kwa maana leo imefika wakati katika kizazi hiki tulikuwa nacho, kama ni kipya au cha zamani, unapatikana watu wana miaka 30, miaka 25, lakini hawajui kusoma Qur'an, hawajui kusoma maandishi ya Kiarabu, hawafahamu. Lakini wapo katika Waislamu ambao wanajua kusoma Kiingereza zaidi na wanafahamu maana yake, lakini hawafahamu kusoma Qur'an. Na utakuta kwamba labda lugha ya Kiingereza ni ngumu, lakini mtu atajitahidi kutamka mpaka zile slang, sijui mwitaje, za Kiingereza, kuonyesha kwamba yeye kama vile ametoka kwenye nchi ya Uingereza, au kama vile ametoka katika nchi ya magharibi anazungumza kama wao, akitaka lahja ya Kiamerika atazungumza kwa kule kuwapatiliza na kuwaigiza, ikawa ulimi wake umelegea kiasi kama wao. Lakini katika zama hizi huwezi kuona juhudi zozote za Waislamu kukaa katika misikiti na kusoma Qur'an. Misikiti walillahi alhamdu ipo, kila barabara ya Namba kuna msikiti, mingine iko miwili, barabara nyingine kuna mitatu, mingine karibu karibu. Lakini misikiti ya Waislamu imekuwa ni baraza za kuzungumza mambo ya kipuuzi, mambo yasiyokuwa na ya maana, mambo ya watu wa magharibi, mambo ya mipira. Ndiyo baraza za Waislamu za misikiti zimejengwa, lakini Waislamu wanazungumza habari hizo, kuonyesha kwamba Waislamu wengi hawajitambui. Kwa hiyo hadithi ya Bwana Mtume alayhi salatu wassalam inayosema kwamba siku hiyo mtakuwa wengi, lakini nyinyi ni takataka kama vile takataka ambazo zinakwenda na mafuriko. Takataka zinazokwenda na mafuriko, tujitambui. Mifumo yote ya kimagharibi ambayo inayokuja sisi tunaishabikia na tunaona kwamba ni mifumo bora, leo hii itakuja mifumo ya labda ya siasa za ujamaa na kujitegemea. Wako watu wa sampuli hiyo wameivaa na wakaikubali katika Uislamu. Na pia vile vile iko siasa ya demokrasia, Waislamu wameivaa na wameikubali na wakaona kwamba huu ndio mfumo sahihi, tutaweza kushindana na makafiri. Ukiangalia baadhi ya nchi za Kiarabu na baadhi ya vyama vya Kiislamu vimejiingiza katika demokrasia ili waweze kuleta mageuzi, lakini mageuzi yao si ya hakika. Nchi za magharibi haziwezi kuwatizama katika jicho nzuri, katika jicho la upole, au hawawezi kukubali Waislamu mchukue mifumo yao alafu kisha nyie ndio mtawale. Hilo jambo halikiweza kutokea. Na wale wenye mazingatio waangalie Algeria miaka 91, kadhalika waangalie Masri. Sote sisi tumezaliwa juzi tu hapa kwa Muhammad Mursi, na chama chao cha Kiislamu cha Ikhwanul Muslimin wameanzisha chama ili wafikie malengo yao ya Kiislamu, lakini nchi za magharibi haziwezi kuwakubalia nyinyi. Kitu ambacho kitawashinda wao ni Uislamu halisi peke yake. Imani zikishajaa katika nyoyo zetu sisi Waislamu, hakuna sisi wa kutuzuia. Hakuna bunduki wala hakuna bomu, hakuna hofu yoyote ambayo Muislamu ataweza kuipata, kama vile Waislamu wa mwanzo walikuwa hawaogopi kitu chochote na wakaweza kuifungua miji na wakatawala miji. Ni jambo huwezi ukaamini hata kidogo. Watu wameanza wanne, watano, sita, saba, lakini wakashangaa. Utashangaa wakawa na mji, miji na sehemu kubwa, ikawa Uislamu unatawala. Mwisho Uislamu wenyewe kwa kuacha Uislamu wao wakaja wakaitupa ile dola ya Kiislamu basi na thamani yoyote. Dola ya Uthmania haitoka ianguke, haina hata miaka 100, sehemu za Uturuki kule. Lakini walipoacha dini yao wakafuata mambo ya kizungu, Uislamu nao ukaanguka. Kwa sisi Waislamu twasema kwamba nahnu qaum, sisi ni watu, a'azzana Allahu bil Islam, Allah ametupa nguvu na Uislamu na utukufu. Fa idha bitaghaina fi ghairihi adhallana Allah, tukitafuta utukufu kwa njia nyingine basi Allah subhanahu wa ta'ala atatudhalilisha. Hadithi inaendelea kwa kusema waliyanzi'anna Allahu min suduri aduwikum almahabbah, Allah subhanahu wa ta'ala ataondosha katika vifua vya maadui zenu, hofu minkum, kutokana na nyinyi, kwamba sisi Waislamu tutakuwa hatuogopewi na maadui. Maadui zetu watakuwa hawana hofu na sisi. Kuna kipindi itafika sisi Waislamu wale maadui watakuwa wanakaa vikao vyao, wala hawana hofu yoyote na sisi, hawatuogopi. Na ndio maana nikasema tarehe haijawahi kushuhudia kwamba leo hii watu wapanga njama zao kuumaliza Uislamu na wala haogopi, na sisi Waislamu tunashirikiana nao. Haya ndio ambayo imetupelekea sisi kufika hapa. Na zamani walikuwa maadui wanatuogopa sisi, wanamuogopa mtume, wanamuogopa masahaba. Allah subhanahu wa ta'ala anasema sanulqi fi qulubi alladhina kafaru ar-ru'ba bima ashraku billahi bima ashraku bima lam yunzil bihi sultan wa ma'awahum an-nar wa bisa mathwa lidh-dhalimin aw bisa mathwa adh-dhalimin. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ataweka hofu kwa wale ambao waliokufuru, kwa vile tu kwamba wao wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala pasi na hoja yoyote. Na mtume alayhi salatu wa salam anasema nusirtu birru' masirata shahr, nimenusuriwa mimi na hofu kiasi cha mwendo wa mwezi mzima. Yani mtu yuko Sham, mtume yuko Madina, lakini mtu wa Sham anamuogopa mtu wa Madina. Waislamu tuliokuwa Tanzania mfano, lakini tuogopewa na watu wa Masri, tuogopewa na nchi za Magharibi, tuogopewa. Tuko mbali, lakini wao wanatuogopa, waona kwamba huku kuna watu hawataki mchezo yote. Lakini leo hii wale wameondoshwa hofu kwetu sisi, kwa sababu sisi hatutaki ule Uislamu wetu, hatuna habari nao. Sisi tunaangalia dunia yetu. Wali yakdhifanna Allahu fi qulubikum alwahn, na Allah subhanahu wa ta'ala atatia katika nyoyo zenu unyonge. Hapo ndo nilikuwa ninapopataka, Allah atatia unyonge katika nyoyo zenu. Qalu ya Rasulullah wa mal wahn, akasema ni upi unyonge? Masahaba wakasema ni upi unyonge? Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema hubbu dunya wa karahiyatul maut. Ndugu zangu Waislamu, huu unyonge wote mnaoona, tukawa madhalili, hatuogopwi, nyumba zetu zachukuliwa, mashamba yetu yachukuliwa, mafuta yetu yachukuliwa, kila kitu chetu kinachukuliwa, halafu sisi tuko tu kama shati. Ni kwa sababu Mtume alayhi salatu wassalam anasema hubbu dunya, ni watu kupenda ulimwengu, kuipenda dunia, wa karahiyatul maut, na kuchukia kufa. Kwa maana kwamba sisi Waislamu sasa hivi tunaangalia maslahi, na haya maslahi naanza kwa mashehe, kisha kwa wafuasi wao. Yani watu hawaangalii dini, wanapewa mamlaka ya dini waongoze dini, lakini wao wanaangalia maslahi ya dunia kwa kuikumbatia dunia na kuwasaliti Waislamu. Haya mambo kwa Waislamu yapo, sio Tanzania tu, na miji mingine ya jirani. Leo Waislamu wanashindwa kudhihirisha Uislamu wao kwa mambo yao. Leo sisi Waislamu, yale mambo yetu wenyewe binafsi, kama vile mirathi, kama vile talaka, kama vile nikaha, kuoana, mambo ya ndoa, hatuwezi hata kuyaomba na kushika msimamo kwamba sisi twataka mambo haya yetu Waislamu tujihukumie sisi wenyewe. Lakini watapatikana Waislamu hao hao wanasema hapana, hilo jambo haliwezekani. Katika Waislamu leo hii na watu wa viongozi wa juu kabisa, Waislamu wanaonyesha mapenzi kwa makafiri wanaingia hadi kanisani, na hao ni viongozi wa juu, wanaingia kwenye makanisa kwa sababu tajiri fulani tukafa na yeye ni kiongozi wa dini ya taasisi ya dini na anakubalika katika nchi, basi yeye yuko tayari kuuza dini yake kwa kuingia kanisani na majilemba yake na miaruma yake na kila kitu chake, kavaa joho kakaa mbele mbele, mativi yanamuonyesha kwamba mtu huyu yuko kanisani. Sasa Waislamu, mambo hayo kwa mashehe yafanyika, vifanyika vitu kama hivyo, je, kwa watu maamume itakuwaje? Itakuwa ni jambo baya sana. Leo kuna mashehe wako katika kamati ya amani na makafiri wanasema wanaleta amani. Yale ni makosa. Hakuna mapenzi kati ya Waislamu na wasio kwa Waislamu. Tuna mipaka yetu. Haina maana kwamba tuwaue au tuwachinje au tuwapige, haina maana hiyo. Lakini ni lazima udhihirishe ule Uislamu wako, kwamba hapa ni mipaka yangu. Mimi siwezi kuingia kanisani, wala kafiri hawezi kuingia msikitini hata siku moja. Misikiti hii ni tahara, haiwezi kuingiwa na watu makafiri. Makafiri watakaa nje huko, lakini wewe Muislamu kama shekhe, kwa nini kimbelembele unaingia kanisani? Kwa sababu tajiri kafa. Sasa Waislamu mtaishi kwa hali gani ikiwa mashekhe zenu wanafanya kama hivyo? Na mashekhe hao hao ndio tunawakumbatia, ambao wanatutangazia mambo yetu kuwapotosha Waislamu wasiojielewa. Kwa hali hii, ndugu zangu Waislamu, atuogopewi na wale sisi. Sisi ndio tunawaogopa wao. Mali zetu ndio zitachukuliwa, nyumba zetu zitachukuliwa, itafika kipindi wake zetu pia watachukuliwa. Ayuha nnas, enyi watu, hubu dunia wa karahiyatul mauti, kuipenda dunia na kuchukia mauti. Japokuwa kwamba hii dunia kweli tumepambiwa sisi wanadamu, lakini ina mipaka. Haina maana kwamba wakumbatia dunia kwamba watakiwa usio na nyumba nzuri, usio na gari nzuri, usivae kanzu nzuri, yani uonekane darueshi darueshi, kumchafu mchafu. Haina maana hiyo, haina maana hiyo kabisa, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala tansa nasibaka minad dunya, usisahau fungu lako la dunia. Lakini pamoja na kwamba usisahau, shikamana na dini yako, kuna mipaka maalum. Usile mali za haramu, usidhulumu watu, usipige watu bila sababu, kuwasema watu bila hoja na dalili haifai katika Uislamu, kuwadhalilisha Waislamu wengine, kuwasema vibaya, kuwatukana, mambo haya hayafai. Tushikamaneni na yale ambayo Mtume alayhi salatu wasalamu ameelekeza. Kwa hiyo kuchukia dunia na kuipenda mauti, na kupenda dunia na kuchukia mauti, hivi ni vitu vinashikamana. Lakini pamoja na kwamba tutachukia, je, tutaishi milele? Tutakufa. Kwa hiyo Waislamu tunabaki pale pale kwamba watu wajitambue na dini yao. Aqulu qawli hadha. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ndugu zangu Waislamu, kuna mambo mengi ambayo yanaturudisha nyuma sisi. Katika hayo ni watu kutokujua dini yao, Uislamu sahihi ni upi. Lakini kama tunavyotoa maelekezo siku zote, Uislamu sahihi ni mwenendo wa Ahli Sunnah wal Jamaa, mwenendo wa Salaf. Wao ndio ambao wanaojitambua kuhusiana na Uislamu wao. Kwa Muislamu ni lazima uwaige masahaba pamoja na Mtume alayhi salatu wassalam, na wema waliotangulia walikwenda vipi, walifanikiwa vipi. La shaka mafanikio yetu yako katika kukamatana ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Bwana Mtume alayhi salatu wassalam. Pamoja na kwamba baadhi ya Waislamu wengine hasa mashehe na baadhi ya wafuasi wa Uislamu kwa kweli wanatuangusha kiasi kikubwa sana. kwa kuwa hawataki kuambia watu ukweli. Huu ukweli huu una nafasi kubwa sana katika Uislamu. Waambie Uislamu sahihi ni huu na Uislamu sio kuwa sahihi, na haya ni mafundisho sahihi na haya ni mafundisho batili. Ikiwa tuko katika mfumo huo, basi sisi tutafanikiwa, tutaonekana kuna misimamo. Lakini mtu ukishadhihirisha msimamo wako, utaonekana kwamba wewe una siasa kali, wazungumza maneno makali, watukana watu sio hivi na hivi. Ukiona nimekupata, ujue na kuambia wewe. Ukishajihisi kwamba haya kama vile na mbona kama anisema mimi ni wewe, kwa sababu hutuba hii nawaambia watu ninyi mliohudhuria hapa msikitini kwamba jitambueni, muifahamu Qur'an, muifahamu Sunna, huo ndio Uislamu sahihi, na msome dini ya Kiislamu. Na wala hatukatazi kusoma hiyo haya mambo yenu mingine, jiografia, sayansi, hisabati, si kitu gani, watakurusha ndege, rusha, tajua mwenyewe. Lakini haya sio malengo ya Kiislamu ya Muislamu. Malengo ya Muislamu ni dini. Wewe waweza kurusha ndege lakini hujui kusoma Qur'an. Sasa una faida gani kwa msikitini? Faida yako wewe ni nini kwa mchango wa Kiislamu? Una mchango gani katika Uislamu? Una faida? Wewe ni takataka tu, kama vile takataka zinazokwenda na mafuriko. Hayo ni maneno ya Mtume, si maneno yao. Na jambo jingine, japokuwa wakati umeenda sana, jambo jingine ambalo sisi linatufanya tukarudi nyuma, tukawa na hali ya hofu, tukawa na unyonge, ni kwa sababu ya kuacha mafundisho sahihi. Mtume alayhi salatu wasalamu anaeleza katika hadithi ndefu ya Hudhaifa, akasema: wa hal baada hadha shar min khair? Qala naam wa fihi dakhl. Qult wa ma dakhluhu? Qala qaumun yastannuna bighayri sunnati wa yahduna bighayri hadi ta'rifu minhum wa tunkir. Anasema, je, baada ya shar hiyo iliyopita, je, kuna khairi yoyote? Mtume akasema ndiyo, khairi ipo, lakini khairi hiyo ndani yake kuna moshi, haijatakata khairi hiyo. Akaambiwa ni upi moshi wake? Akasema qaumun yastannuna bighayri sunna, watakuja watu watafuata mwenendo ambao isiyokuwa mwenendo wangu. Yani kuna watu wanafuata mwenendo wa Kiislamu lakini usiyokuwa mwenendo wangu. Sasa Waislamu wangapi ni wazushi katika dini, hawafuati mwenendo wa Mtume alayhi salatu wasalam, wao kazi yao kuwaambia Waislamu wengine kwamba hili halina ubaya. Ah, vipi halina ubaya? Kwani wewe umejuaje kwamba hili lina uzuri? Watu wameacha mwenendo wa Mtume alayhi salatu wasalam kwenye swala, kwenye haji, kwenye zaka, kwenye ibada zote, saumu, kufunga. Kwenye kufunga alikuwa tukipigia mifano katika swala, mfano Waislamu hapo mtaswali vizuri, baadhi ya Waislamu wengine kwenye misikiti mingine wakisha swali, wakitoa salamu, baada ya kila kitu chao raba nyirali kidogo, alafu utasikia Al-Fatiha. Mfano tu Al-Fatiha, watu ami bismillahir rahmanir rahim na kuendelea mbele. Sasa ukiwauliza Waislamu, hii Al-Fatiha hapa imefuata nini? Iko kwenye kitabu gani? Je, Sahih Bukhari au Sunan Abi Daud au Sunan Tirmidhi, au ipo kwenye Qur'ani mstari wa ngapi? Kwani nina ubaya gani jambo hili? Sasa sio kuuliza kwani nina uzuri gani. Sasa si ndio mambo ambayo yanaingizwa katika Uislamu, mambo ambayo hayakufundishwa? Au mtu anakuja msikitini anaanza kusema nawaitu ana ashuri. Sasa hii nawaitu ipo kwenye Bukhari, ipo kwenye Muslimu, iko kwenye Abu Daudi, umeipata wapi wewe? Sasa kwani ina ubaya gani bwana nini? Tukuuliza leo, kwani ina uzuri gani? Kwa atakuwa tushindana. Kwa hiyo Waislamu wabaki kwenye mstari kwamba hii ni sunna na hii ni bid'ah. Hapo mtanyooka. Takuwa mnakula sawa sawa. Hii ni faradhi, hii ni wajibu. Hapo tutakuwa tunanyooka. lakini mambo ya kuulizana kuna ubaya gani na uzuri gani, hakuna dini ya sampuli hiyo. Hakuna nawaitu anusalia sujumaa, hakuna kitabu chochote cha dini ya Kiislamu kilichopokelewa kutoka kwa Mtume alayhi salatu wasalam kuna maneno hayo. Atakendetea maneno hayo, mtampa kidole changu cha kulia kikati kuanzia sasa hivi. Kama kuna hadithi ya Mtume au maneno yoyote yaliyokuwepo kwenye Qur'ani, hatuletee uzushi huu kaupata wapi, twasema kidole hiki ni halali. Jambo jingine, Waislamu kwa kuzuazua kwao katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, tuliyataja hayo, wanaleta dua ambazo hazipo. Kwa ukiwakataza Waislamu, na mashehe wako mbele wanasimama wanatoa mawaidha, wanawaambia Waislamu mambo haya yatokea wazee wetu na yatokea huko juu. Kwa hiyo kuna watu qaumun yastannuna bighairi sunnati, kuna watu watakuja na mienendo ambayo usio kwa mwenendo wao. Watu hawa ni wabaya sana. Na vile vile Mtume alayhi salatu wasalam hakuishia hapo, akasema je, baada ya akhiri hiyo kuna watu wa shari? Akasema naam, ndio, du'atun ala abwabi jahannam, kuna walinganizi wanaolingania katika milango ya moto. Sasa hadithi hizi zikisomwa kwa ndio mwingine nasema mawahabi yao, yani mawahabi kwa maana sisi ndio tunalingania katika milango ya moto. Mawahabi, wewe wamjua wahabi nani? Watu wengi wapenda kusema neno wahabi. Sasa wahabi ni nani? Sasa ngoja niwatoe labda ukungu kidogo. Wahabi maana yake huyu Muhammad, huyu Sheikh alianzisha ile Saudi Arabia pamoja na Muhammad Saud, na kuna mtu anaitwa Muhammad ibn Abdul Wahhab, anaitwa Muhammad ibn Abdul Wahhab. Abdul Wahhab ni neno au ni jina la Allah subhanahu wa ta'ala, aitwa Abdul Wahhab. Sasa ukimwambia mtu huyu wahabi wakusudia nini? Halafu alieleta alianzisha daula ile, sio huyo wahabi alianzisha, ni Muhammad. Huwezi kunitajia baba yangu mimi wakati mimi ndio nilioanzisha. Sasa ukimwambia mtu huyu wahabi wakusudia nini? Umeona ujinga wa Uislamu ulivyo? Mmeona ujinga wa Uislamu ulivyo? Kwa hiyo hakuna neno wahabi isipokuwa kuna neno Muhammad. Kwa hiyo labda uwaite hao ni Muhammadiyun, waite hivyo watu wa Muhammadiyun au watu wa Muhammad, ambao kazi yao kusema kila kitu ni bid'a, kila kitu ni sunna. Hapa kitaeleweka kweli kabisa, tunasema kuna bid'a na kuna sunna. Bid'a inaleta shari, fa inna khaira alhadithi kitabullah, fa inna khaira alhadithi kitabullah wa khaira alhadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na bora ya uongofu ni uongofu wa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Mambo mengine yote hayo hayana khairi ndani yake. Tahadharini ndugu zangu Waislamu na watu wabaya kama hao, elekeeni kabilieni na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Bwana Mtume alayhi salatu wassalam, hapo sisi tutafanikiwa kama vile waliofanikiwa wale wa mwanzo katika masahaba wa Mtume alayhi salatu wassalam. Lakini bid'a na uzushi zitatuweka katika sehemu mbaya sana sisi Waislamu, tutakuwa sisi ni takataka kama vile takataka ambazo zinakwenda na mafuriko, hazina taharuki yoyote, kwa kuipenda dunia yetu tukaiacha dini yetu kwa sababu ya makazi haya ambayo yamewekwa, tukafuata mifumo ambayo isiyofaa, tukawacha kujipamba na mavazi ya Kiislamu tukafuata mavazi ya makafiri, tukawakumbatia katika mambo yao, tukaona kwamba wao ni watu wa maana, na Muislamu kudhihirisha shaari za Kiislamu akaonekana kwamba kapitwa na wakati, kwamba lazima uwe smart, uvae tai, uwe smart, lakini kanzu za kazi gani? Kujistiri stiri za kazi gani? Waislamu wanafikia kusema neno kama haya? kunguru hao wanabezo wanawake wa Kiislamu, wakaambiwa kwamba hawa ni kunguru. Kama mke wako kashindwa, kwa nini usisapoti wale wengine? Unazidi kudhoofisha watu wengine. Kwa nini? Hii ni dalili kwamba wewe ni munafiki. Ni dalili kwamba wewe una chembe chembe za makafiri. Ni dalili kwamba wewe ni mahdhul, ni mtu uliodhalilishwa kabisa, haufai kabisa katika dini ya Kiislamu, wala una hadhi yoyote katika dini ya Kiislamu. Support yale ambayo watu wanayafanya. Support yale ambayo Waislamu wanayaweza, wale ambao wewe usiyaweza. Kaa kimya. Najaribu vile vile kusupport mambo kama haya. Kwa ndugu zangu Waislamu, kwa haya ambayo nimeyataja na mengineyo mengi ambayo nimeacha, Allah atujalie ni wenye kuwafikishwa na yale ambayo Allah anaridhia na anapenda. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa aqim as-salat.